podremia. Substantivo femenino que provén da palabra galega podre, e refírese á descomposición da materia orgánica, á putrefacción ou a unha cousa podre. Podre, adxectivo galego que provén do latín putre, e designa ao que está en descomposición. Imperio, substantivo masculino que provén do latín imperiu, e refírese a unha potencia de primeiro orde formada por un conxunto de países baixo mandato dun único rei, que toma o nome de emperador. Cecil Rhodes. O meu principal obxectivo na vida é ser útil ao meu país. Eu afirmo que somos a mellor raza da Terra e que a integración da meirande parte do mundo baixo o noso goberno significará a fin de todas as guerras. Se Deus ten un plan, hai que saber primeiro cal é a raza que Deus escolleu como divino instrumento para o seu plan. Incuestionablemente, esa raza é a branca. Os brancos acadaron o cumio no esforzo da existencia e lograron o máis alto nivel de perfección humana. Dentro da raza humana, o home anglofalante, sexa británico, americano, australiano ou sudafricano, ten demostrado ser o mellor instrumento do plan divino para desenrolar a xustiza, a liberdade e a paz na máis ampla extensión posible do planeta. É por isto que eu dedicarei o que resta da miña vida aos propósitos de Deus e axudareille a lograr que o mundo sexa inglés. Cecil John Rhodes, 1853-1902. Empresario, erudito, colonizador e estadista inglés. Cecil Rhodes era un conquistador valente, intrépido e racista. Home culto, inteligente, megalómano e profundamente ateo. Sí, ateo. Converteuse nun dos capitalistas máis adiñeirados do seu tempo gracias á explotación e tráfico de minerais no África Austral, rexión que conquistou para o Imperio Británico instigando sucesivas guerras contra os Boers e contra os povos nativos. Fundou os estados racistas de Suráfrica, Rhodesia do Norte e Rhodesia do Sur, e creou, co apoio de Nathaniel Meyer Rothschild, a estafa mundial do mercado de diamantes. Considérase ideólogo seminal e pai do proceso de globalización, meta para a que desenrolou diversas iniciativas levadas a cabo polos seus sucesores logo da súa morte. Iniciativas adicadas a educar nesa ideoloxía da globalización á descendencia das castas dirixentes e aos futuros profesionais dos diferentes países nos eidos militar, político, comunicativo, etc. Nos inicios do ano 2003, estaba a piques de comezar unha nova campaña de bombardeos en Irak. O así chamado Novo Mundo xurdido do 11 de setembro non parecía ser tan novo. Máis ben parecía que vivíamos no mesmo mundo de sempre. A fin de contas, os exércitos occidentais xa estiveran naquelas terras nunha data tan próxima como ao ano 1991. Quen lembra agora a Nayira al-Shabaab? Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayira and I just came out of Kuwait. My mother and I were in Kuwait on August 2nd for a peaceful summer holiday. My older sister had a baby on July 29th, and we wanted to spend some time in Kuwait with her. I only pray that none of my 10th grade classmates had a summer vacation like I did. I may have wished sometime that I could be an adult, that I could grow up quickly. What I saw happen to the children of Kuwait and to my country has changed my life forever. It has changed the life of all Kuwaitis, young and old. We are children no more. My sister, with my 5-day-old nephew, traveled across the desert to safety. There is no milk available for the baby in Kuwait. They barely escaped when their car was stuck in the desert sand, and help came from Saudi Arabia. I stayed behind and wanted to do something for my country. The second week after invasion, I volunteered at the Al-Adan Hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who, if born premature, might have died that day as well. After I left the hospital, some of my friends and I distributed flyers condemning the Iraqi invasion until we were warned we might be killed if the Iraqis saw us. The Iraqis have destroyed everything in Kuwait. They stripped the supermarkets of food, the pharmacies of medicine, the factories of medical supplies, ransacked their houses, and tortured neighbors and friends. I saw and talked to a friend of mine after his torture and released by the Iraqis. He is 22, but he looked as though he could have been an old man. The Iraqis dunked his head into a swimming pool until he almost drowned. They pulled out his fingernails and applied electric shock to sensitive private parts of his body. He was lucky to survive. If an Iraqi soldier was found dead in a neighborhood, they burned to the ground all the houses in the general vicinity and would not let firefighters come until only ash and rubble was left. The Iraqis were making fun of President Bush and verbally and physically abusing my family and me on our way out of Kuwait. We only did so because life in Kuwait became unbearable. They have forced us to hide, burn, or destroy everything identifying our country and our government. I want to emphasize that Kuwait is our mother and the Emir our father. We repeated this on the roofs of our houses in Kuwait until the Iraqis began shooting at us. And we shall repeat it again. I'm glad I'm 15, old enough to remember Kuwait before Saddam Hussein destroyed it, and young enough to rebuild it. Thank you. Vera, thank you. O 10 de outubro de 1990, no caucus sobre dereitos humanos do Congreso, prestou testemunho Najira, unha adolescente cubaití que afirmou ter visto nun hospital de Kuwait, onde ela traballaba como voluntaria, a soldados iraquís deixando morrer no chan aos bebés sacados das incubadoras que roubaban. Tan só deuse a coñecer o seu nome de pila, supostamente para protexer aos seus familiares en Kuwait. O seu testemunho foi tido por crible, avalado por organizacións como Amnistía Internacional e amplamente divulgado nos medios de prensa. Foi citado en moitas ocasións polos senadores norteamericanos e o presidente George Herbert Walker Bush mencionou a historia de Najira alo menos 10 veces nas semanas seguintes, como argumento para apoiar a guerra contra Irak. This man is lying. And they had kids in incubators, and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled. O 6 de xaneiro de 1992, o New York Times publicou unha investigación de John MacArthur que descubriu que a verdadeira identidade de Najira era Najira al-Shabab, filla do embaixador de Kuwait nos Estados Unidos, Saud Ben Nasir al-Shabab, e que o testemunho da súa filla fora organizado como parte da campaña de propaganda Cidadáns para un Kuwait Zeibe, conducida pola firma de relacións públicas Hill & Knowlton para o goberno de Kuwait. En anos posteriores, o testemunho foi desmentido, e mesmo unha investigación independente amosou unha entrevista con Najira na que recoñecía que nunca traballara como voluntaria no hospital nin viu soldados asasinando a bebés. Passing out leaflets in opposition, they were taken, their families made to watch, and they were shot to death, 15 and 16 year old. That's what we're dealing with. We're dealing with Hitler revisited. A totalitarian, their families made to watch, and they were shot to death, 15 and 16 year old. 15 and 16 year old. Older people on dialysis machines, taken off the machines. That's what we're dealing with. It's thrown out so that the machinery, the incubators... Dealing with Hitler revisited. In opposition. A totalitarianism. Their families made to watch and they were Hitler revisited. They were taken, their families made to watch and they were shot to death. 15 and 16 year old. In opposition. Dealing with Hitler revisited. A totalitarianism and a brutality. Older people on dialysis machines. That's what we're dealing with. That's what we're dealing with. That's what we're dealing with. Opposition. They were shot to death. They were taken. Their families made to watch and they were shot to death. Older people on dialysis machines. Taken off the machines and the machines. Older people on dialysis machines. Taken off the machines and the machines. Older people on dialysis machines. Taken off the machines and the machines. Older people on dialysis machines. Dealing with Hitler revisited. Opposition. They were taken, their families made to watch, and they were shot to death, 15 and 16-year-old. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines, shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves, could be shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out In opposition. They were taken, their families made to watch, and they were shot to death. Hitler revisited, shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be thrown out. Hitler revisited, totalitarianism, shipped to Baghdad. Shipped to Baghdad. Shipped to Baghdad. That's what we're dealing with. Shipped to Baghdad. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines, shipped to Baghdad. We're dealing with Hitler revisited. A totalitarian in incubators thrown out could be shipped to Baghdad. Taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. In opposition, kids in incubators thrown out to watch and shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines, shipped to Baghdad, thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. That's what we're dealing with. Opposition, totalitarianism, and a brutality. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. That's what we're dealing with. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. We're dealing with Hitler revisited. A totalitarianism and a brutality. That's what we're dealing with. Come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Shipped to Baghdad. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Thrown out, taken so that the machinery, the incubators themselves, shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come to the hospital with guns. Totalitarianism, their families made to watch and they were revisited. They were taken, their families made to watch and they were shot to death. 15 and 16 year old. Opposition. Dealing with Hitler revisited. A totalitarianism and a brutality. Older people on dialysis machines. That's what we're dealing with. That's what we're dealing with. That's what we're dealing with. Opposition. Shot to death. They were taken, their families made to watch, and they were shot to death. 15 and 16 year old. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines, shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers. They took the babies out of the incubators. Older people on dialysis, taken off the machines and the machines. Coming to the hospital with guns. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Taken off the machines and the machines. Hitler revisited. Taken off the machines and the machines so that the machine to Baghdad themselves could be shipped to Baghdad. Shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be thrown out. Hitler revisited. Totalitarian. Shipped to Baghdad. Shipped to Baghdad. Shipped to Baghdad. That's what we're dealing with. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines. Shipped to Baghdad. Dealing with Hitler revisited. A totalitarian incubator thrown out to be shipped to Baghdad. Taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. Opposition, kids and incubators thrown out, shipped to Baghdad. Kids and incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. Older people on dialysis, taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. Thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. That's what we're dealing with. Opposition, totalitarianism, their families made to watch. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. That's what we're dealing with. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Dealing with Hitler revisited. A totalitarianism and a brutality. That's what we're dealing with. Coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Shipped to Baghdad. Took the incubators and left kids the children to die on the cold thrown floor. Out. Taken so that the machine was an incubator. Shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. Totalitarianism. They took the babies out of the incubators. They took the babies out of the incubators. They took the babies out of the incubators. They took the babies out of the incubators. Opposition dealing with Hitler revisited. A totalitarianism, a brutality. Older people on dialysis. That's what we're dealing with. That's what we're dealing with. That's what we're dealing with. Opposition shot. If you take it, the family made the watching shot. Kids and incubators thrown out so that the machines and the incubators themselves can be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers. They took the babies out of the incubators. Older people and left the children to die on the cold floor. Taken off the machines and the machines. Coming to the hospital with guns. While I was there, I saw the Iraqi soldiers. Coming to the hospital with guns. While I was there, I saw the Iraqi soldiers. Coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Justo un mes antes do testemunho de Nayira, o martes 11 de setembro de 1990, o presidente Bush daba un discurso perante o Congreso onde falaba da posibilidade de erixir unha nova orde mundial, concepto que puxo de moda repetindo en diversas ocasións posteriormente. What is at stake is more than one small country. It is a big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind. Peace and security, freedom, until now, and the rule of law. The world we've known has been a world divided, a world of barbed wire and concrete block, conflict, Cold War. And now we can see a new world coming into view, a world in which there is the very real prospect of a new world order. In the words of Winston Churchill, a world order in which the principles of justice and fair play protect the weak against the strong. Exactamente 11 años después de ese discurso, o también martes 11 de septiembre de 2001, producíanse os maiores ataques terroristas da historia en chan norteamericano. Ao venres seguinte celebrouse unha xuntanza do grupo de cabildeo, ou lobby, máis importante das élites norteamericanas, o Consello de Relacións Exteriores, CFR polas súas siglas en inglés. Alí, o ex-senador polo estado de Colorado Gary Hart declarou, referíndose aos acontecementos ocorridos tres días antes, que aquela era a oportunidade do presidente George Walker Bush para aproveitar aquel desastre e cumprir o que seu pai anunciara anos atrás como a nova orde mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision. Still calls us forward. We've learned the hard lessons of history. The victory over Iraq was not waged as a war to end all wars. Even the new world order cannot guarantee an era of perpetual peace, but enduring peace must be our mission. Our success in the Gulf will shape not only the new world order we seek, but our mission here at home. En 1997, a editorial Basic Books, en Nova York, publica o ensayo O Gran Taboleiro de Xadrez, a primacía norteamericana e os seus imperativos xeoestratéxicos, do autor Zbigniew Brzeziński. Brzeziński, de orixe aristócrata polaca, é o máis destacado asesor en política exterior do directorio en Washington. Entre outros importantes cargos, desempeñou a función de conselleiro de Seguridade Nacional durante a administración de James Carter. Foi profesor da élite norteamericana na Universidade de Columbia durante 29 anos. Exerceu como director executivo da Comisión Trilateral, que fundou da man de David Rockefeller, e do Comité Norteamericano para a Paz en Chechenia. Participou en reunións do Grupo Bilderberg, e formou parte da xunta directiva de Amnistía Internacional, do Lobby CFR, do Consello Atlántico e tamén da Fundación Nacional para a Democracia, NED. Traballou como asesor da petroleira BP Amoco, da Freedom House e como promotor de diversas iniciativas e organizacións non gobernamentais, así como fondos de inversión de Wall Street que apadriñan as novas xeracións de intelectuais e dirixentes dos países da antiga órbita soviética. Hoxe en día é profesor na Escola Paul Nitzsche de Estudios Internacionais Avanzados da Universidade Johns Hopkins. A comezos dos anos 70, Brzeziński distinguiuse como analista cando anunciou profeticamente o ascenso de Europa e Xapón como as novas economías que emerxerían tras a Segunda Guerra Mundial para convertérense en actores primordiais da escena internacional. Nun artigo seu publicado na revista Foreign Affair en 1970, expuxo a súa visión do que definiu como nova orde mundial. Faise necesaria unha visión nova e máis audaz, a creación dunha comunidade de países desenrolados que poidan tratar de xeito eficaz os amplos problemas da humanidade. Un consello formado por membros de Estados Unidos, Europa Occidental e Xapón que fomentara encontros regulares entre os xefes do goberno, pero tamén entre personalidades menos importantes, sería un bo comezo. No mesmo ano, publícase o seu libro Entre dúas idades, o papel de América na era tecnotrónica, onde analiza os cambios tecnolóxicos que conducirían dende un sistema de produción industrial deica outro baseado na electrónica, o que provocaría a emerxencia dunha sociedade do coñecemento onde as resistencias sociais fronte ás inxustizas do capitalismo serían cada vez máis agudas, polo que chegou o tempo de reequilibrar o poder mundial para pasalo a mans dunha nova orde política global baseada no vínculo trilateral entre Xapón, Europa e os Estados Unidos. Tres anos despois, en 1973, fundouse a Comisión Trilateral, foro de discusión internacional atendido por gobernantes e grandes empresarios da banca, industria e comunicación das tres maiores rexións económicas do mundo, aínda que a súa existencia foi unha cuestión controvertida durante anos. Dende os seus postos no goberno, Brzezinski caracterizouse como partidario da acción encuberta. Apoiou a guerra de Vietnam no tempo en que o seu goberno chegou mesmo a axudar a Pol Pot cando estaba no exilio para combater a influencia vietnamita en Camboya. Estivo en contra da política antagonista cos países de Europa Oriental e así, por exemplo, instruiu a loita do sindicato Solidariedade e mesmo hai indicios de que influiu na elección do seu amigo Karol Wojtyla como papa para orquestrar a rebelión en Polonia. Foi un decidido antirruso que promoveu os dereitos humanos como ferramenta de propaganda contra o Imperio Soviético, para o que tamén favoreceu a política de achegamento á China e o financiamento dos Mujahidin en Afganistán, o que levou á creación da marca comercial Al-Qaeda filial da Axencia Central de Intelixencia dos Estados Unidos. Prestou apoio incondicional ao Shah de Irán e logo de triunfar a revolución naquel país, ideou a estrategia para presionar a Saddam Hussein, facendo que entrara en guerra cos seus veciños persas. Nos anos 90 foi emisario especial do presidente William Clinton para a promoción do meirande proxecto de infraestructura petroleira do mundo, o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan. Recentemente exerceu como un dos principais asesores do equipo persoal do presidente Barack Obama, quen fora seu discípulo en Colombia. No seu ensaio O gran taboleiro de xadrez, Brzezinski examina as condicións xeopolíticas do mundo a finais dos anos 90 e explora todas as variables que o directorio do país haberá de ter en conta para que os Estados Unidos poidan manter a súa supremacía mundial no século XXI, obxectivo que el identifica co control do centro euroasiático. A ampliación da OTAN. A preservación dos vínculos con Europa que lles permitan manter unha cabeza de ponte en Eurasia. As relacións con Rusia para tentar atraer ese país ao Occidente. As diversas situacións sociais e políticas nas antigas repúblicas soviéticas do centro de Asia, que el denomina os Balcáns Eurasiáticos e en cuxo territorio decídese a supremacía mundial. As imprescindibles relacións con Xapón e Corea do Sur que permítenlles manter o control no extremo oriente. E a necesidade de non exaxerar un poderío da China que puidera disputar a primacía norteamericana para que as previsións alarmistas non se convertan nunha profecía autoexecutada. Todas estas cuestións vanse sucedendo ordenadamente, con reflexións apoiadas nos datos contemporáneos daqueles anos. No derradeiro capítulo do libro, Brzezinski fai unha serie de reflexións xerais a xeito de conclusión. Alí di: conforme Norteamérica vai se convertendo nunha sociedade cada vez máis multicultural, faise máis difícil elaborar un consenso nas cuestións de política exterior, agás nas circunstancias en que percíbese unha verdadeiramente ampla e masiva ameaza externa. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York. We have something that has happened here at the World Trade Center. We noticed... Is this real or outside? No, this is not an exercise manifest. Este home é o mesmo Zbigniew Brzezinski que o 1 de febreiro do 2007 díxolle ao Senado que a guerra contra o terror xurdida do 11 de setembro é unha mítica narrativa histórica, argumentando a posibilidade de que o goberno de Bush realizase un ataque en Chan norteamericano para logo imputarlo a Irán como pretexto para unha guerra. O mesmo home que, sendo conselleiro de Seguridade Nacional a finais dos anos 70, recrutou en Beirut a Osama Ben Laden, fillo da máis poderosa familia da burguesía saudita e irmán de Salem Ben Laden, que nos 80 foi socio de George Walker Bush na empresa Harken Energy de Houston. O mesmo que ten un fillo, Ian Brzezinski, que traballa como asesor estratégico no Consello Atlántico e que ocupou o posto de subsecretario de defensa da OTAN para Europa, posto dende onde colaborou en 2004 para acadar a expansión desa organización militar. Parece que o negocio da orde mundial, como todos os grandes negocios, é unha empresa que responde só aos intereses da familia e os amigos, o mesmo que a mafia, por exemplo. No seu número do 15 ao 21 de xaneiro de 1998, a revista francesa Le Nouvel Observateur publicou unha entrevista anos despois desmentida por Brzezinski, na que este recoñecía que o aprovisionamento das forzas islamistas rebeldes era anterior á entrada das tropas rusas en Afganistán e que elevárase a cabo co obxectivo de provocar a intervención. Pregunta. O exdirector da CIA Robert Gates o afirma nas súas memorias. Os servizos secretos norteamericanos comenzaron a axudar aos mujahidín afganos 6 meses antes da intervención soviética. Nesa época vostede era o conselleiro do presidente Carter e o seu papel foi clave neste asunto. O confirma? Sí. Segundo a versión oficial da historia, a axuda da CIA aos mujahidín iniciouse no ano 1980. É dicir, logo que o exército soviético invadira Afganistán o 24 de decembro de 1979. Pero a realidade, mantida en secreto ata hoxe, é moi distinta. Foi o 3 de xullo de 1979 que o presidente Carter firmou a primeira directiva sobre a asistencia clandestina aos opositores do réxime prosoviético de Cabul. Aquel día escribínlle unha nota ao presidente na que lle explicaba que, na miña opinión, aquela axuda provocaría a intervención dos soviéticos. Non empurramos aos rusos para intervir, pero conscientemente aumentamos as probabilidades de que o fixesen. Pregunta. Cando os soviéticos xustificaron a súa intervención afirmando que loitaban contra unha inxerencia secreta dos Estados Unidos, ninguén lles deu creto. Sen embargo, había un fondo de verdade. Non lamenta nada hoxe? Lamentar o qué? Esa operación secreta era unha excelente idea. Tivo como efecto atraer aos rusos ata a trampa afgana. E vostede quere que o lamente. O día en que os soviéticos cruzaron oficialmente a fronteira afgana escribín ao presidente Carter: esta é a nosa oportunidade de darlle á Unión Soviética o seu propio Vietnam. Pregunta. Tampouco lamenta vostede o teren favorecido o integrismo islámico o entregar en armas e asesoramento a futuros terroristas? Que é o máis importante ante a mirada da historia mundial? Os talibán ou a caída do Imperio Soviético? Algúns islamistas excitados ou a liberación de Europa Central e o fin da Guerra Fría? Sabemos, como de feito sabemos, que a OTAN é a organización militar multinacional tutelada polos Estados Unidos que emprega por medio de operacións encubertas a mercenarios wahhabitas ou salafistas en certos países musulmáns para sementar a guerra alá onde o imperio que irá despregar as súas tropas. Ben coa excusa da guerra contra o terrorismo, ben coa excusa da operación humanitaria ou ben, como foi en tempos pasados, coa excusa de contrarrestar a influencia comunista. O fin último é, obviamente, controlar os recursos locais e tamén instalar cabezas de ponte como avanzada que permita ulteriores operacións para expandir a influencia imperial na rexión de que se trate. Isto sucedeu en Afganistán, dende os anos 80 e ata hoxe en día, non soamente para contrarrestar a influencia soviética e despois construir alí importantes oleodutos, senón tamén para crear o Centro Mundial do Cultivo de Heroína, millonario negocio ilegal controlado pola banca internacional e o goberno dos Estados Unidos. Negocio co que financian, entre outras cousas, as operacións encubertas máis aventureiras da CIA, aquelas que terían moi difícil consentimento por parte do Congreso norteamericano. Sucedeu na antiga Iugoslavia a finais dos anos 90, onde yihadistas de Al-Qaeda levaron a cabo operacións de ataque e asasinatos contra civís que empregáronse para culpar ao goberno serbio, abrindo así o camiño de ica unha guerra civil que, a súa vez, supuxo a progresiva descomposición do territorio en unidades nacionais máis pequenas, ata alcanzar o seu remate na controvertida independencia de Kosovo, onde dende entón fica a maior base militar estadounidense en territorio estranxeiro, permitíndolles asegurar a ruta da heroína e tamén controlar os recursos chegados do Mar Caspio. Sucedeu en Chechenia como parte do plan para desestabilizar as fronteiras de Rusia e impedir así o resurdimento da súa expansión imperialista. Sucedeu, aínda que torpemente, en Somalia a principios dos anos 90, para tomar posesión do territorio abundantemente provisto de recursos minerais e controlar tamén o punto chave do tráfico marítimo internacional. Sucedeu en Libia en 2011, onde os wahabitas orixinarios do leste dese país, a rexión de Cirenaica, onde atópase a maior zona exportadora de extremistas do mundo en termos relativos, conformaron unha finxida oposición popular que en realidade era unha coalición de mercenarios locais e estranxeiros que utilizan o terror contra a poboación para, en primeira instancia, acusar das matanzas ao goberno de Gaddafi e facilitar a intervención da OTAN coa excusa humanitaria e, despois do derrocamento, para tentar manter pola forza a influencia que lles permita controlar o territorio mentres levan a cabo os seus compromisos cos dirixentes do Mundo Libre ou Comunidade Internacional, eufemismos que refírense ao Directorio Imperial formado polos países occidentais da órbita da OTAN e asociados, na mentres exclúese ás potencias rivais como China e Rusia. Despois de 42 anos de réxime gaddafista e 8 meses de rebelión e guerra civil, os libios seguen celebrando a morte do ditador e o comezo dunha transición que debe dar paso a unha Libia democrática. A OTAN fixo un gran traballo protexendo a xente, di este veciño de Mirrata. Deus, a OTAN e os rebeldes fixeron triunfar a revolución. A nova etapa que agora emprende Libia comezará formalmente coa declaración de liberación que realizará hoxe ou mañá o presidente do Consello Nacional de Transición. O proceso de transición será difícil polas diferencias étnicas e territoriais existentes en Libia, unidas á loita polas inmensas riquezas en gas e petróleo. Os libios seguen celebrando a morte de Gaddafi e a fin da guerra, mentre agardan para hoxe ou mañá a declaración formal da liberación do país. As tropas da OTAN, esenciais para a vitoria rebelde, rematarán a operación militar o próximo día 30. La cadena rebelde en Bengasi sigue minuto a minuto el avance sobre la capital, pero ni unos ni otros dan detalles sobre el futuro de Muammar al-Gaddafi. Lo único que sabemos es que el líder del Consejo Nacional Rebelde ha dicho que lo quieren detener vivo. Otra duda es cuál será el futuro del dictador libio. El Consejo de Transición quiere que tanto él como su hijo, Saif al-Islam, ya en manos de los rebeldes, sean juzgados en Libia. Sin embargo, ambos han sido reclamados por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que el coronel debe irse y que la prioridad ahora en Libia es garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Sucedeu en Siria dende 2011, onde quedou ao descuberto a inxerencia dos axentes de Al-Qaeda chegados dende Libia, Qatar, Irlanda, Estados Unidos, Arabia Saudita ou Afganistán, asesorados por instrutores militares de algúns exércitos da OTAN como Inglaterra, Alemanha, Turquía ou Francia. Mais a pesares diso, a gran prensa comercial e corporativa seguiu repetindo a mensaxe simplificadora e terxiversada segundo a cal o goberno sirio masacraba a súa poboación. Responsable da diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, acudirá en persoa a esta asemblea onde recordou que nestes momentos había que porse do lado da poboación civil e non do réxime, mentres segue a dura represión do exército nos principais feudos dos rebeldes. O Consello de Seguridade da ONU votará hoxe unha nova resolución condenatoria do réxime sirio que pode contar de novo co veto de Rusia. Son imaxes difundidas na internet polos opositores ao réxime sirio, segundo os cales a aviación e a artillería do réxime de Bashar al-Assad bombardearon durante toda a noite a cidade rebelde de Homs, ocasionándolle a morte polo menos a 260 persoas. Realidade, os ataques contra Libia e Siria foran decididos polo poder estadounidense durante a semana que seguiu aos atentados do 11 de setembro de 2001, tal como expuxo algunhas semanas despois o neoconservador do Washington Post, Charles Krauthammer, que revelou a lista de obxectivos do goberno de Bush: Afganistán, Irak, Siria, Libia, Irán, Sudán e Somalia. O mesmo foi exposto públicamente polo daquela secretario de Estado adxunto John Bolton no seu discurso do 6 de maio de 2002. Información confirmada anos despois nunha célebre entrevista na televisión norteamericana co xeneral Wesley Clark, o mesmo xeneral, por certo, que ao mando das forzas da OTAN arrasou Serbia. de xeito que a chamada Primavera Árabe amósase sinxelamente como unha pantalla de fume para despistar, presentando como movementos civís o que en realidade son operacións militares de inxerencia e conquista. Así, hai evidencia de que certas empresas privadas norteamericanas, nomeadas co aséptico apelativo de redes sociais, teñen en realidade curiosos vínculos coas axencias de intelixencia da OTAN. Isto é particularmente certo no caso de Facebook. Dende esta perspectiva, as movilizacións convocadas en Internet poden entenderse como protestas lexítimas, aínda que científicamente dirixidas segundo as leis das relacións públicas, coas que emprégase o descontento social para facer presión sobre os gobernos ao tempo que ocúltase a inxerencia exercida dende o estranxeiro. A comezos do mes de setembro de 2011, un amigo co que compartín as inquedanzas sobre o que estaba a suceder en Libia enviou-me unha mensaxe de correo electrónico que dicía o seguinte: "Isto é un pouco forte, mas amosa o horror da guerra e a verdadeira carraña que na súa linguaxe hipócrita di defender a liberdade e os dereitos humanos. Pídote desculpas pola ligazón, mas isto hai que espallalo." Indicaba o seguinte enderezo na internet: www.obamaslibia.com. Ao entrar nesa páxina, atopeime cun espazo web totalmente negro agás por unhas liñas de texto amarelo en idioma inglés. Pódese ler na primeira liña: "Rebeldes libios decapitan a un soldado libio." Ao pulsar na ligazón de texto aparece un arquivo de vídeo no que se ve exactamente iso. Un primeiro plano dun home apegado ao chan e cos ollos vendados, que di algo mentres tenta zafarse de dúas mans que suxeitan lle a cabeza. Unha das mans cun pequeno coitelo esgana a gorxa do home deixando sair o sangue de súpeto como se fose auga derramada, mentres voces de homes fora de plano repiten como a un mantra: "Deus é grande, Deus é grande." Logo, a outra man introduce dous dedos pola parte interior do queixo para suxeitar a cabeza, mentres a man do coitelo adícase a seguir cortando os tecidos interiores e a columna con dificultade. Despois dun torpe traballo, finalmente consegue seccionar a cabeza por completo e con alborozo a pousa como se fose un trofeo. Deixando ver o rostro do morto que xa non leva a vendaxe e ten os ollos pechados, nunha expresión absolutamente neutra, como se non fose máis ca unha máscara que nunca tivo vida. A segunda liña di: "Rebeldes libios roubando armas de soldados libios mortos." Na terceira lemos: "Combatentes rebeldes da CIA." Este é unha especie de vídeo cómico ou sarcástico para ridiculizar aos rebeldes, que identifica como homes de Al-Qaeda. Ademais, pódense ver imaxes de algúns deles no deserto, con armas e camionetas, xunto a homes de orixe occidental que o vídeo identifica como axentes da CIA. Na cuarta liña indica: rebeldes libios sodomizan a un soldado libio con armas. Na quinta, lemos: manifestantes e rebeldes libios colgan e decapitan a un soldado. No comezo do vídeo, un texto en inglés advirte da brutalidade das imaxes e indica que trátase da cidade de Benghazi. Nas imaxes, amósase unha situación confusa na que unha enorme morea de xente preto dun edificio ergue os seus teléfonos para gravar imaxes. Libia, herra! Libia, herra! Nunha xanela do edificio vese a dous homes xunto ao que parecen unhas pernas que colgan boca abaixo. A cámara avanza con dificultade entre a multitude ata chegar xunto ao muro, baixo a xanela onde colga un cadáver ao que alguén golpea no pescozo cun machado, tentando amputarlle a cabeza como se estivese fendendo o tronco dunha árbore. Deus é grande, Deus é grande. Na sexta liña di: rebeldes libios obrigan a soldados libios ao canibalismo. Aquí pode verse a unha morea de homes en fila e de xeonllos coas mans ás costas, sendo obrigados a engulir trouzos de carne dun corpo irrecoñecible que alguén vai cortando riba dunha mesa. Os homes armados que os rodean rin deles e batenlles con paus cando tentan cuspir a carne. Preto de alí, outra fileira de homes en xeonllos van pasando un por un diante da cabeza amputada dun can e son obrigados a bicar a boca do animal como se fose a súa enamorada. يا جوليت هو هذا المعضل لا شده شده شده بالشرب شرب في شرب انا شرب النوبي شرب النوبي ايوه عدي يا محيوف شوية بس قلنا حرام امشي خلاص خليك قلنا تشغيل اوه ده اوه طب جاي تجي تو يا خرا تجي يا بيم تجي يا خرا تجي La séptima es de Radir a línea Lese. Rebeldes libios torturan a un neno clavándole una barra a través do corpo. انا نشيل تخافش ما تخافش شيل الحبيبي كاع تخافش ما تخافش باقي خلاتني. Ao comezar o vídeo aparece sobre as imaxes un texto en inglés que reza: isto é o que lle fixeron os rebeldes a un neno en Misrata. E pódese ver a un mozo de entre 9 e 10 anos deitado boca arriba nunha mesa padiola. A estancia semella ser unha habitación moi grande dun hospital, quizabes unha sala de autopsias. Allah, tú fil afilam, tú rahmi ikdbu. Hna fil afilam qulu ikdbu. Eh. Ha, tú qul wahdi jeri da. Ha? Qulu ikdbu fil afilam. Ja farsit O neno está medio espido. Ten as pernas abertas e flexionadas. E unha barra metálica duns 10 ou 15 milímetros entralle por un burato feito xusto por debaixo dos xenitais. Quen manipula a cámara achégase ao neno para amosar que a barra percorre todo o tronco por debaixo da pel, ata sairlle por outro burato no ombreiro dereito, xunto á cabeza. O neno está totalmente consciente e ten unha expresión expectante na faciana. Non di nada. E apenas ergue algúns xemidos de dor cando os homes que o rodean manipulan as súas roupas para cortar a camiseta e espilo por completo. En certo momento, a cámara érguese deixando ver a un home vestido como un ciruxán que di algo en árabe e marcha de seguido. A cámara volve baixar entón para amosar ao neno. Pódese ver tamén aos seus pés unha zapatilla arriba da mesa que posiblemente sexa do propio neno. O que se ve nestas escenas parece coincidir coas descripcións que fixeron algúns periodistas independentes sobre os vídeos que podíanse ver na televisión libia durante os ataques da OTAN, como propaganda do goberno libio para denunciar o verdadeiro carácter terrorista da rebelión. Por exemplo, o periodista Thierry Misson, nun artigo do 28 de xuño de 2011, onde, referíndose aos libios que estaban a axudar as forzas da OTAN sinalando obxectivos, dicía que cada pobo ten os seus traidores e engadía: as atrocidades cometidas en Cirenaica polos mercenarios do príncipe Bandar acabaron convencendo a moitos indecisos. A televisión amosa constantemente imaxes dos crimes perpetrados en Libia polos líderes de Al-Qaeda, algúns deles liberados directamente de Guantánamo para loitar do lado de Estados Unidos. Son espantosas imaxes de mutilacións e linchamentos perpetrados en cidades convertidas en emiratos islamistas, como en Afganistán e Irak, por individuos deshumanizados polas torturas ás que eles mesmos foron sometidos. Ao día seguinte de recibir a mensaxe do meu amigo, eu escribínlle outra preguntando: Podes darme algunha información ou referencia desta web? Interésame coñecer a veracidade dos documentos, porque na páxina non atopo referencia alguna e simplemente teño que aceptar como certo que cada vídeo é o que reza o seu título. E máis tarde el contestoume. A páxina chegoume dun camarada, non sei quen enviou-lla a el. Preguntareille, mas supoño que a fonte é gadafista. Agora ben, iso concorda cos informes que filtráronse e comentarios de algún axente, sobre todo con respecto aos linxamentos de soldados das forzas regulares libias. Outra cousa que concorda cos vídeos é o xeito en que desmoralizan aos soldados, por exemplo, o vídeo onde están en fila e van cortando trouzos de algo que parece un soldado abatido e os van metendo na boca destes soldados. O caso é que os mercenarios israelíes en Colombia teñen adestrado aos paramilitares, como as Águias Negras, as Autodefensas Unidas de Colombia, etc., nas mesmas prácticas. No caso dos colombianos, forzan aos paramilitares máis novos a comer as súas vítimas e a beber o seu sangue. Certamente, aínda que alguén puidera pensar que estas son cousas dun pasado moi lonxiano, meu amigo leva razón cando compara o caso de Libia co de Colombia. O luns 23 de maio do ano 2011, o representante do Alto Comisionado da Organización das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos, Cristian Salazar, informou que a ONU estima en máis de 57.200 as persoas desaparecidas en Colombia como vítimas do crime de Estado. Estas declaracións foron feitas nunha conferencia durante a celebración da Semana contra a Desaparición Forzada, en Bogotá. O evento reunía na capital de Colombia a varias organizacións sociais do pobo colombiano, a representantes de organismos internacionais, a periodistas e a familiares de vítimas da desaparición forzosa, que celebraron o recoñecemento oficial destes feitos por moitos anos ocultos, mas consideraban que as cifras son en realidade moi superiores. A deputada colombiana Piedad Córdoba citaba un veredicto do Tribunal Internacional de Opinión sobre a Desaparición Forzada e o Crime de Estado, do Senado do Congreso da República, que en abril de 2008 cifrou en 250.000 as persoas desaparecidas durante os 20 anos anteriores. O alto comisionado Cristian Salazar sinalou que os feitos involucran a axentes do Estado e forzas paramilitares que colaboran con eles, e que, durante décadas, membros da forza pública cometeron graves violacións a grande escala, incluídas execucións extraxudiciais que en moitos casos estaban asociadas con desaparicións forzosas. 5 meses antes, en xaneiro de 2011, un informe da Fiscalía colombiana recoñecera ter documentados 173.183 asasinatos, 1.597 masacres, 34.467 desaparicións forzosas e alo menos 74.990 desprazamentos forzosos cometidos entre 2005 e 2010 polas forzas paramilitares. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es uno de los proyectos estrella del gobierno. Su objetivo es loable, devolver la tierra que les robaron a los campesinos desplazados por el conflicto. Con este gesto, con esta entrega de títulos a los campesinos, el presidente Juan Manuel Santos da inicio a una reforma agraria que pretende, dice, cambiar la historia de Colombia y que tiene este objetivo. Repartir la tierra a quienes realmente la trabajan, a quienes se merecen esa tierra. A los campesinos de Colombia. En 4 años el Estado quiere devolver 3,5 millones de hectáreas a quienes perdieron sus tierras por el conflicto. La tarea no es fácil porque hay enemigos. Los paramilitares y la guerrilla se niegan a entregar esas tierras y amenazan a sus legítimos propietarios. En 2 años han muerto 14 líderes campesinos. En decembro de 2009, unha epidemia por contaminación das augas no pobo de La Macarena, na rexión do Meta, ao sur de Bogotá, conduciu ao achado da maior fosa común da historia de América, arredor de 2.000 corpos enterrados entre os anos 2002 e 2009 a poucos metros dun campamento militar da Forza Omega, adscrita ao Plan Colombia e que ten asesoramento directo dos Estados Unidos. Ao comezo tentouse ocultar o feito coa conivencia das grandes corporacións da prensa nacional e internacional, mas as denuncias de xenocidio por parte dos familiares levaron a que unha delegación de parlamentarios e observadores internacionais visitasen a zona. Aquí vinieron los enemigos de la seguridad democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el ejército de la patria. Muy bueno tener eso documentado para enfrentarlos. Los congresistas que denunciaron la existencia de la fosa en el Meta denunciaron que los señalamientos del presidente Álvaro Uribe los pone en peligro de muerte. Les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando que somos objetivo militar. En las últimas horas el mandatario arremetió contra la delegación de parlamentarios europeos y varias organizaciones a quienes denominó enemigos de la seguridad democrática. Aquí vinieron los enemigos de la seguridad democrática hace pocos días. La Macarena se suma a las más de 1.000 fosas comunes con cadáveres sin identificar en Colombia. En Colombia, una delegación de Europa y Estados Unidos encabezada por 6 eurodiputados estuvo presente en una audiencia pública en La Macarena, localidad del sur oriente del país. Allí conocieron lo que se cree podría ser una fosa común con 2.000 cadáveres no identificados. Testimonio de quienes viven en ese sector dan cuenta que 2.000 cadáveres sin identificación se encuentran enterrados en ese lugar, pues desde el año 2005, según reportaron medios de prensa, el ejército ha estado depositando detrás del cementerio local cientos de cadáveres con la orden de que fueran inhumados. A pesar de los años, campesinos residentes de Macarena aseguraron que viven en una zona marcada por la guerra y el sometimiento de las fuerzas colombianas. Incluso tuvieron el valor para contar cómo el ejército colombiano asesinó a sus familiares. El ejército no me permitió la entrada a la casa. Les pregunté por mi esposa y me dijeron de que no se encontraba allí. Fue desaparecido el 15 de enero de 2007. Cuando ya nos dimos cuenta de la pérdida del hijo mío, nos contaron los vecinos que me aparecía. Estos testimonios fueron escuchados por una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por 6 eurodiputados, quienes certificaron tras una audiencia pública en la localidad de Macarena la existencia de esta fosa, de las cuales algunos hablan de que habría que trasladarse al holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya para encontrar algo de esta dimensión. Pero no todas las desapariciones se han podido contabilizar debido a los desplazamientos. Millones de colombianos tienen que abandonar su hogar, incluso su país, por temor a perder la vida víctimas del conflicto armado. Conflicto que lleva más de 50 años sin que las decenas de acuerdos multimillonarios firmados con Estados Unidos logre conseguir su supuesto objetivo, estabilizar a la nación colombiana. Todo el que señale, el que se deje descubrir del Estado, se vuelve enemigo del Estado y lo matan, lo desaparecen, le echan mano, viene el mismo ejército, lo saca y lo pelan. Entonces ese es el temor de mucha gente, ponerse a juzgar cosas, sea a denunciar cosas, por eso se teme mucha gente porque le da miedo de que los asesinen. La delegación internacional pudo ver toda el área, que es bastante grande y bastante impresionante, de tumbas anónimas, donde está un código y un número consecutivo por años y luego la cifra del año. En una de las partes todos pudimos observar el número 25 de cuerpos anónimos enterrados allí del año 2010. Hasta finales del año pasado, los forenses habían censado unos 2.500 cuerpos, de los que habían logrado identificar a cerca de 600. Todas las víctimas de la aplicación de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, que pagaba una cierta cantidad de dinero a efectivos militares por las bajas de miembros de la guerrilla o paramilitares, o por cualquier cadáver que se presentara como tal, conocidos como falsos positivos. No 2010 realizouse unha audiencia de testemunhas e familiares de desaparecidos que recolleu miles de denuncias, evidenciando as desaparicións executadas polo exército e os paramilitares. Isto conduciu a novas campañas de represión contra as organizacións civís e durante o goberno do recentemente elixido presidente Juan Manuel Santos, as desaparicións e matanzas foron a máis. A finais de 2010, atopouse na mesma rexión outra enorme fosa con 1.500 corpos. Ya está con nosotros, les decía nuestro invitado de hoy, el presidente de Colombia, el presidente Santos. Muy buenos días. Buenos días. Un placer recibirle aquí en Televisión Española. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a hablar también de los derechos humanos. Se habla mucho de cómo se está ejerciendo el poder en Colombia, se ha hablado durante todos estos años, y del papel del ejército. ¿Cómo está ahora mismo la cuestión de los derechos humanos en Colombia, que es un tema que preocupa mucho? Pues yo creo que hoy en día Colombia, como lo han reconocido hasta los más duros críticos en materia de derechos humanos, ha tenido una transformación impresionante. El ejército colombiano, dicho inclusive por misiones internacionales británicas, ha sido tal vez el ejército que ha transformado más rápidamente su cultura en favor del respeto por los derechos humanos. Diariamente uno a miembros del ejército socorriendo a miembros de las FARC que están heridos, para llevarlos a que los curen a los centros hospitalarios. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo y hoy yo creo que nadie duda que el Estado colombiano y sus fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, la marina, la policía, son muy respetuosos de los derechos humanos. Lo que pasa es que todavía no somos un paraíso, todavía tenemos grupos violentos que irrespetan los derechos humanos, y estamos avanzando en forma muy importante. Después de mi visita a Estados Unidos, al día siguiente, el propio Departamento de Estado, la secretaria Clinton dijo: mire, si hay un país que ha avanzado y que tiene resultados concretos para mostrar en materia de derechos humanos, es Colombia. Lo mismo dice las Naciones Unidas, de manera que nosotros en eso, creo que quienes insisten en que en Colombia hay un problema grave de derechos humanos, son aquellas organizaciones que viven simplemente de denunciar ese tipo de hechos, y que si se arreglan los problemas, pues entonces dejan de tener su razón de ser. Me hablaba de verdad que Estados Unidos, incluso Naciones Unidas, ha hecho informes favorables por el avance, pero el Foreign Office, por ejemplo, sigue preocupado, y también aquí en Europa se habla mucho de los llamados falsos positivos. Se habla de ejecuciones de las fuerzas de seguridad, esos cuerpos se ponen y son de civiles en la zona de las FARC o de las narcoguerrillas, diciendo que son guerrilleros y que ahí se ha ganado una batalla. Presidente, ¿eso sigue ocurriendo en Colombia a día de hoy? Ana, el Foreign Office, ya que lo menciona, el informe es muy positivo. Es muy positivo, muy positivo, pero sigue existiendo cambios. Y los falsos positivos dejaron de existir en Colombia. Ese compromiso está, no existen ahora mismo. No existen. Y las propias organizaciones que más critican a Colombia en materia de derechos humanos reconocen que ese fenómeno desapareció. Lo que todos estamos interesados es quienes hayan sido los responsables de esos falsos positivos, pues que paguen, que sean juzgados, y si son culpables, sean condenados. En eso todos estamos de acuerdo y para eso estamos colaborando. Eso es lo que debemos hacer, los que han sido detenidos por esa razón. Y hay más de 200 personas que ya han sido condenadas por el fenómeno de los falsos positivos, un hecho que a mí me, lo confieso, me desgarró el corazón cuando pude comprobar que efectivamente estaba sucediendo. Eso no tiene ninguna explicación, pero eso no tiene por qué condenar a toda la institución. El ejército colombiano no es responsable como institución de esos crímenes. Inmediatamente tomamos 15 medidas que pararon de plano ese tipo de prácticas, y por supuesto que estamos todos interesados en que los culpables paguen y que los inocentes también sean declarados inocentes, porque también ha habido mucha falsa denuncia. Durante a administración do presidente Álvaro Uribe, deseñouse a Lei de Xustiza e Paz, que busca facilitar a impunidade dos paramilitares ou unhas condenas moi leves para os seus crimes. E así, centenares de xefes paramilitares, autores de miles de asasinatos, logran evitar case por completo o cárcere a cambio de amosar arrepentimento e dar as coordenadas dunhas poucas fosas comuns. Deste xeito foi que líderes paramilitares como Salvatore Mancuso ou Herbert Velosa confesaron algúns dos seus crimes para acadar vantaxes penitenciarias, o que permitiu descubrir o paradoiro de algúns asasinados e corroborar as conexións xa coñecidas entre os paramilitares, o goberno de Colombia, as redes de narcotraficantes, as axencias norteamericanas e importantes empresas multinacionais. Manuel Santos ha salido reforzado de las elecciones municipales y regionales. Llama la atención que, según las autoridades colombianas, el día de las votaciones ha habido muy pocos incidentes, mientras que durante la campaña han muerto en atentados alrededor de 40 candidatos. Daquela, para evitar que estes testemunhos sexan espallados aos catro ventos, moitos xefes paramilitares foron extraditados a Estados Unidos, onde se lles xulga por narcotráfico, eludindo así posibles procesos xudiciais por cargos moito máis graves como os crimes de lesa humanidade, que de seren xulgados atraerían demasiada atención. Ao sacar a estes asasinos de Colombia, moitas vítimas non chegan a coñecer o paradoiro dos seus desaparecidos. No caso de Herbert Velosa, admitiu que durante as súas actividades entre 1994 e 2003, os dous grupos ao seu cargo asasinaron a 3.000 persoas ou máis, moitas delas tiradas ao río Cauca. Pero a extradición aos Estados Unidos impide que se coñezan os nomes dos verdadeiros autores intelectuais destes crimes. Velosa foi un dos máis cruentos xefes das Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Dixo teren empregado a decapitación para aterrorizar as comunidades. Cando chegamos a Urabá, decapitamos a moita xente. Era unha estrategia para promover o terror. A estrategia de disuasión polo terror está teorizada nos manuais de loita contra insurxente do Estado, cortesía dos Estados Unidos, e consiste en espallar o pánico a través das torturas e desmembramentos públicos para así lograr a parálise dos que sobreviven. Trátase de anular as reivindicacións sociais, económicas e ecolóxicas. Búscase disuadir co terror e así desprazar poboacións enteiras que deixan libre o terreo para os programas de explotación dos recursos naturais e materias primas. Así logrou o gran capital desprazar das súas terras a máis de 4 millóns de persoas, sobre todo campesiñas. Os beneficiarios? Monsanto, Dyncorp, Dramon, British Petroleum, Urapalma Sociedade Anónima, Cemex, Coca-Cola, Nestlé, Chiquita, Holcim, Muriel Mining Corporation, Glencore Extrata, Anglo American, BHP Billington, Anglo Gold Ashanti, Quetzada, Smartfit Kappa, Pizzano Sociedade Anónima, Madeiras do Darién, Del Monte, Occidental Petroleum Corporation, Canal Isabel II, Unión Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Ecopetro, Canal de Suez, Visa Sociedade Anónima, Endesa, Petrominerales, Gran Tierra Energy, Empresas Públicas de Medellín, Repsol YPF. Los llanos orientales son el nuevo El Dorado para las compañías petroleras que operan en Colombia. Entre el paisaje agrícola se cuelan cada vez más enormes pozos de petróleo. Del suelo colombiano se extrae cada día cerca de 1 millón de barriles de crudo, justo el doble que hace 5 años. La perspectiva para el futuro es incluso mejor. Lo dice este hombre, el director de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. hay una cantidad de área impresionante en donde esperamos que estén buenas noticias en los próximos años. Como lo digo, no solamente por parte de Ecopetrol, son más de 100 compañías que hoy están explorando en el país. Entre ellas, Cepsa, que opera en dos bloques petroleros, y Repsol, que trabaja en uno. La inversión extranjera deja cada año en Colombia unos 3.000 millones de euros. El boom petrolero y los buenos precios del crudo han cambiado la cara a la economía colombiana. Esta es una economía que hace 10 años exportaba cerca de 12.000 millones de dólares. Este año vamos a exportar cerca de 50.000 millones de dólares. De esa cantidad, la mitad de las exportaciones corresponde tan solo al sector de hidrocarburos. Buena parte del boom petrolero, del aumento en la extracción de crudo en instalaciones como esta en la que estamos, se debe a dos factores muy relacionados. Primero, lo que ha mejorado la seguridad en el país durante los últimos años y, como consecuencia de ello, la llegada a raudales de la inversión extranjera. Pero al aumentar la extracción de crudo aumentan también los riesgos para el medio ambiente. El último ejemplo, una avería en este oleoducto ha contaminado las aguas del río Pamplonita. En Urabá, cando comezamos, deixábamos os corpos no mesmo lugar onde as persoas eran mortas. Despois dun tempo, o poder público empezou a presionar e dixeron que deixaríannos continuar o traballo, máis que tiñamos que desaparecer coas persoas. Así comezaron a facerse as fosas comuns, afirmou Velosa. Asasinábamos persoas todos os días, en todos os municipios de Urabá. John Jairo Rentería foi outro paramilitar que tamén declarou. Revelou que os seus homes enterraron alo menos 800 persoas nunha finca en Puerto Asís, no Putumayo. Había que desmembrar a xente. Todos nas autodefensas tiñan que aprender iso e moitas veces fixose con xente viva. Os testemunhos de paramilitares e as autopsias forenses permiten coñecer que as Autodefensas Unidas de Colombia non só deseñaron un método para descuartizar a seres humanos, senón que mesmo chegaron a impartir cursos utilizando a persoas vivas que eran levadas ata os seus campos de adestramento. Francisco Villalba era un paramilitar que dirixiu a Barbarie do Haro, en Antioquia, onde torturaron e masacraron a 15 persoas durante 5 días. Eran persoas que levaban en camións vivas, amarradas, repartíanse entre grupos de 5. As instruccións eran quitarlles o brazo, a cabeza, descuartizalas vivas. Sobre os seus inicios declarou. A mediados de 1994 enviáronme a un curso na finca La 35, en El Tomate, Antioquia, onde había un campo de adestramento. Indicou que as instruccións as recibía directamente de altos mandos como Carlos García. Villalba narrou que para a aprendizaxe do descuartizamento usaban campesiños, persoas que capturaban nos povos veciños. As baixaban do vehículo coas mans amarradas e as levaban a unha estancia. Alí permanecían encerradas varios días, agardando que empezara o adestramento. Repartíase a xente en grupos e alí a descuartizaban. O instrutor dicíalle a un: «Vostede para acá e fulano alá e procúralle seguridade ao que está facendo o descuartizamento. Sempre que se toma un pobo e vaise descuartizar a alguén, hai que brindarlle seguridade aos que están facendo ese traballo». Das estancias onde estaban encerrados, mulleres e homes eran sacados en roupa interior. Coas mans atadas, os levaban ao sitio onde o instrutor agardaba para iniciar o curso. As instruccións eran quitarlles o brazo, a cabeza, descuartizalos vivos. Eles saían chorando e pedían que non lle foran facer nada, que tiñan familia. As persoas abríaselles dende o peito ata o ventre para sacar as tripas, o despoxo. Selles quitaban pernas, brazos e cabezas. facíase con machete ou con coitelo. O resto, o despoxo, coas mans. Nos, que estábamos en instrucción, sacábamos os intestinos. O adestramento exixíase para probar a coraxe e aprender como desaparecer a unha persoa. A min fixéronme quitarlle o brazo a unha moza. Ela pedía que non lle fixeran, que tiña dous fillos. Os corpos eran sepultados na finca La 35, onde calculan que enterraron en fosas a máis de 400 persoas.